گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 348. یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد، شعله تا سر گرم کار خیشان هر نیی شمع مزار خیش شد. منزل ار یار قرین است، چه دوزخ چه بهشت. منزل ار یار قرین است، چه دوزخ چه بهشت. سجدگه گر به نیاز است، چه مسجد چه کنشت. خدایا سینه عشق آفرین را، از من دیوان مست خدایا، از دل آشفته‌ام این حالت من نازک دلی در آشقی دیگر مباد، گل نشکفته چون قلب من پر پر مباد. مکن منم مده پندم، که آزاد از همه بندم، رها از چون و از چندم. عشق و وفا شوقم دمی سوار مبادا. هر بر شاخسار بوستانی چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانی. برآور هرچه اندر سینه داری، سرودی، ناله‌ای، آهی، فغانی. چهره حق را جلوه اندر کعبه و میخانه چهره حق را جلوه اندر کعبه و میخانه نیست. گر بود جز در دلی آشفته و دیوانه نیست. از بحر راحت در جهان راحتی گر هست، راحتی گر هست، جز در ساحت میخانه نیست حبیب من و thank you. گردن گرداری برو گردن گرداری برو گام از پی مردم بذار شنیدم در عدم پروانه می گفت دمی از زندگی تاب و تبم بخش پریشان کن سحر خاکسترم را ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش خدایا سینه عشق آفرین را از من دیوان مست خدایا از دل آشفتم این حالت مست چو من نازک دلی در عاشقی گل نشکفته ای چون قلب من پر پر مبادا. مکن منم مده پندم که آزاد از همه بندم، رها از چون و از چندم، مرا جز سایه عشق و وفا بر سر مبادا. گلی نه برنامه‌ای که شنیدید شماره 348 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم پروین و آقای قوامی تنظیم یافته. اشعار از خواجو حاج میرزا حبیب خراسانی و اقبال پاکستانی، آهنگ در مایه چهارگاه از آقای علی تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، گوینده آذر پژوهش.